السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دائماً على حبيبك خير الخلق لي وحبيب ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال محمد يد الكونين والسكنين والفريقين من قرب ومن اجامي. ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي جن وعن عثمان كرامي. مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم رحمۃ العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک و سن حدیثاً توفیتاً درود و سلام آپ کی تعریف توفیق اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن کے سلسلہ میں ہم 23واں پارہ شروع کر رہے ہیں. سورہ یاسین مبارکہ ہے. آئے اللہ جل مجد و کریم کا جتنا بھی شکر ادا ہے کہ اس نے ہمیں یہ عطا فرمائی کے شروع سے لے کر الحمدللہ پیارے محبوب کے صدقے ہم نے 22 پارے پچھلے ختم کیے. بظاہر تو نہ تو اور نہ ہی ایسلا تھا کہ ہم مسلسل خاصی تفسیر اور ترجمہ یہاں تک پہنچتے. کرم ہے ظاہر الکریم اسی طریقے سے ہمیں قرآن پاک مکمل ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میری کچھ تھوڑی یاد ہے اس لیے ذرا مختصر تاکہ ناگا بھی نہ ہو. ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے اور قرآن کی برکت کی شفا سب کو شفائیں بھی مل جائیں. کل کے درس میں افیہ شہر کرے حالات اور ان کا ایمان لانا حضرت روح اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کے آنا اور ان کا کرامات دکھانا یہ بیان تھا. جب قریوں کو انطاکیہ شہر کے بادشاہ اور لوگوں نے پکڑا تو جا وجا اصل مدینہ سے رجل یسعا ایک شخص کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین اور اس نے کہا کہ یا میرے قوم بھیجے ہوئوں کی اتباع کرو, ان لوگوں کی اتباع جو لوگ تم سے کوئی اجر نہیں مانتے اور وہ ہدایت بتا رہا کہ کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے کی حمایت کر رہا ہے تو کیا ان کا ہر مذہب ہو گیا, کیا تو ان پر ایمان لایا ہے, کیا خدا کا دین چھوڑ چکا ہے. جب لوگوں نے پوچھا تو حضرت حبیب نجار نے کہا وہ عبد اللہ بھی فاطرانی مجھے کیا ہے کس کی جس نے مجھے پیدا کیا, کوئی ہلو حجت تو ہو نہیں سکتی, کوئی بہانہ تو ہو نہیں سکتا, مجھے ہی وعدہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, عبادت کرنا اس کا حق ہے, میں اس کا حق ادا کیوں نہ کروں. بھائی لے تو جاؤں اور صرف پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا, پھر مر کر اسی کی طرف لوٹنا ہے, جانا پنا ہے. تو جو آدمی اپنی ابتدا یاد رکھتا ہے, حاج یاد رکھتا ہے, وہ یقینا رب کی عبادت کرے گا, کیوں نہیں کرے گا. آدمی کسی کا احسان مانتا ہے, پوچھا جاتا ہے کہ تو کیوں اس کا احسان مانتا ہے, کہتا جی اس نے دیا ہے, اس نے مجھ پر مہربانی کی ہے, تو اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں, ادب کرتا ہوں. اور جو اچھی نسل کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مہربانوں کے احسانوں کو کرتے ہیں, اور جو لوگ اپنے مندوں کے احسان بھول جائیں اس دنیا میں وہ کبھی قوموں کی قوم غرق ہو گئی, تباہ ہو گئی, کا جو تھا وہ فکر کرنا چھوڑ دیا. تو سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ. اس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں انسان بنایا, عقل بنایا, عقل دی, اپنی ساری مخلوق سے خوبصورت, اور پھر اس سے زیادہ کرم یہ کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے اپنی جناب سے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کے ساتھ اب نازل کیا. میں کیوں نہ پوجوں اس کو, میرے رب کو پوجتا ہے. تو کتنی پیاری بات کی اس نے کہ کیوں نہ پوجے, اس کا حق بنتا ہے میں اس کی عبادت کروں. اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مجھے پتا ہے میں نے لوٹ کر اس کے سامنے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں, اس کی ایک ایک نعمت کے بعد تو میں اس لیے عبادت کرتا ہوں. جہاں تو دو چیزیں ہوتی, پیدا کرنے والا بھی ہو اور مر کر بھی اسی کی بارگاہ میں پیچھے, اس لیے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے. لوگ ہیں نا آج بھی کئی باتیں کرتے, کیوں روزہ رکھیں, نماز پڑھیں, کیوں حج کریں, کیوں زکات دیں. روزہ رکھو, اس رب کا حکم دیا ہے, وہ کہتا ہے کہ چند گھنٹے میرے لیے رزق کھانا چھوڑ دیں, تو کہ نماز پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کے لیے حج کرو جس نے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے رسول عطا فرمائے, اور اس کے لیے زکات دو جس نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے. تو کتنا آسان نشین, کتنا پیارا جواب حضرت حبیب اللہ ان کو کہ بھائی میرا پیدا کرنے والا وہ ہونے والا وہ ہے, اسی کے حضور پیش ہونا ہے, تو میں اس کی عبادت. ہاں اتاخذ من دونہ آلہۃ سکتا میں اللہ کے سوا اور کوئی الہ بنا لوں کے سوا کوئی اور رب بنا لوں؟ کتنی عجیب کہ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اپنے آپ سے پیدا کروں. جس کی پریشانی دی ہے یہ اسی کے سامنے جھکے گی، یہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکے گی، یہ بتوں کے سامنے جھکے گی. میں رب کے سوا کیوں الہ کسی پر؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کو چھوڑ کر میں کسی اور کی عبادت کروں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی عبادت کروں یوگید نر رحمان گردن لا تگنی انو ہوں. ارے یہ جو بت جن کو تم پوجتے ہو، میرا رحمان جل جلالہ و عمالہ میری رہنمائی چاہے، میرا چاہے تکلیف دینی چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ. جب رب چاہتا ہے کسی کا تو پھر کون اچھا کر سکتا ہے؟ اچھا چاہتا ہے تو پھر وہ وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے. محمد صاحب سلاۃ والسلام کے لیے یہ چیز میں آیا، اگر رب قومت محمدیہ کو بخشنا مقصود نہ تو رب ماہ رمضان عطا نہ کرتا. اگر رب محمد صاحب سلاۃ والسلام کو بخشنا مقصود رب لیلۃ القدر عطا نہ کرتا، چارے محبوب عطا نہ کر دیتا. تو رب جب خوش ہوتا تو کہیں ماہ رمضان، کہیں قرآن، کہیں لالی شب برات، کہیں لیلۃ المعراج، کہیں لیلۃ المیلاد، کہیں عیدین کی راتیں، تو کہیں یوم عرفہ. اللہ جل مجدل کریم کی کرم نوازیاں برتتے ہیں، وہ بہانے بناتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے محبوبات کو بخشنے کے لیے. تو میرا برا چاہے تو کون بچا سکتا ہے کہ مجھے کہاں کرے گی؟ بلا یوم کے ضرور اور نہ ہو سکیں گے. یہ بت اللہ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو کوئی سند تو عطا کی نہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کو سند عطا کی، ان کو شفا عطا کی. اللہ نے فرما دیا کہ تم کہہ دو ولو انہم اذ ظلموا جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب یہ اگر اپنی جانوں میں تیرے بارگاہ میں آ جائیں، مجھ سے معافی طلب کریں اور محبوب سفارش کر دے، اگر تو بھی ان کے لیے معافی طلب کرے لباب الرحیمہ، تو یہ اللہ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا. اور جب رب کرم نوازی کرنے پہ آتا ہے تو وہ بے شمار وقت دیتا ہے. تو اس لیے حضرت نے کہا کہ میں کیوں نہ رب کی عبادت کروں اور اس کے سوا ہوں، کسی اور کو کیا میں خدا بنا لوں؟ جب مجھے میری برائی چاہے تو کون ہے جو میری اچھائی چاہ سکتا ہے، عذاب سے بچا سکتا ہے، رب کے غضب سے بچا سکتا ہے، یہ قرض میرے کام آ سکتی ہے؟ بت تو اپنی سفارش نہیں بول نہیں سے سفارش کیا کریں گے؟ ان بدبخت لوگ انبیاء کی شفاعت کا انکار کرتے، حالانکہ کہاں نبی کہاں بت، عقل کے اتنی سمجھ نہیں آتی کہ بت اور انبیاء کو ایک سمجھنے لگتے ہیں. ان کو آدمی کہا ہو پتھر کی مانے دے ہو تو لڑنے پہ آ جاتے ہیں، تو نے مجھے پتھر کہہ دیا، میں انسان ہوں، میں اللہ نے مجھے قدرت دی ہے، لیکن تو اپنے آپ کو ایک گندے پتھر کے برابر نہیں سمجھتا، یا اولیاء کے پتھروں کے برابر کیسے سمجھتا ہے؟ اور پھر پتھر بھی میں آپ سے گھر کر ان کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دی جائے تو ایسے پتھر بھی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمائے ہیں، پتھر بھی پیدا فرمائے جو سفارش کریں گے. پتھروں کی رہے گی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، مولا علی رضا راوی ہیں، کیا آقا نے ارشاد فرمایا یہ حجر اسود قیامت کے روز پیش ہوگا اللہ کے حضور دو آنکھیں لے کر، دو ہاتھ لے کر، دو کان لے کر، چہرہ لے کر، اور جس نے بھی حج کیا ہوگا، جس دلا نے حجر کیا ہوگا، اس کو چوما ہوگا یا اس کی طرف اشارہ کی، حجر اسود ان کی سفارش کرے گا، چھوائے گا تو پتھر ہی ایسے جو نبیوں کے ساتھ جن کو نسبت ہو جاتی ہے وہ کہیں تو نبی تو نبی ہے نا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جن پتھروں پر اپنے ہونٹ رکھ دیں، جن پتھروں پر اپنے قدم رکھ، جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے چھو دیں، وہ پتھر بھی قیامت کرے تو وہ یعنی عام پتھر اور بت اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بدبخت جو انبیاء کی جو ہے شفاعت کا انکار جو بتوں کے لیے نازل ہوئی وہ انبیاء اولیاء پر چسپا کرتے ہیں, وہ اس کا اثر ہے. حضرت سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کی سوئی ترین مخلوق فرقہ وہ ہوگا جو بتوں والی آئے انبیاء چسپا کیا کرے. بخاری دوسری جلد میں یہ موجود. آج آپ دیکھ لیجئے پہچان کون ہے جو بتوں پر چسپا کرتا ہے, اور انہوں نے کہا شر الخلق. اور جو دوسری جگہ آجا بھائی امام ابن عبد البر نے عید میں اس روایت کو نقل کیا, اور امام ابن جریر نبوب الاثار نے اس کو نقل کیا, اور اس میں جو الفاظ ہیں بر الخلق والخلیقہ, کائنات کی ہر مخلوق سے بدتر وہ شخص ہے جو اللہ آیتیں جو بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ پر چسپا کرتا ہے. کہ وہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, وہ تو پھر ان کی خواہش کو کچھ کام نہیں دے سکتی, وہ تو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے, انبیاء کے بارے میں نہیں ہے یہ, تو نازل بتوں کے بارے میں. تو حضرت نے کہا اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں اذل لفی ضلال مبین, بے شک جب تو میں خود, ارے اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت, اللہ جل مجدل کریم کی عبادت نہ کی جائے اور اپنے ہاتھ سے بت بنا اللہ کی مخلوق کی جو ہے وہ عبادت شروع کی جائے, اس سے بری بات کیا ہوگی. نہیں تو اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. ان میں آپ تم پس معلوم جب ان کو قتل کرنے لگے وہ لوگ تو فوراً نجار نے حواریوں کی طرف اپنی توجہ کی اور انہیں کہا اے حضرت عیسیٰ کے بھتیجے وہ سنو رب کم میں تمہارے رب کے سامان لایا. ہاں یہ بھی آپ دیکھیے رب کم یہ رب ہے, یہ کیا بتا رہی کیا حبیب یہ ہے سب سیدھا کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں اے حضرت عیسیٰ کے بھید مانتے ہیں, ہم تمہاری وساطوں سے اس رب کو مانتے ہیں. تو یہ رب کون کہنا ان ایمان تو جو رب میں تمہارے رب پر ایمان لایا, حالانکہ وہ رب العالمین ہے, وہ عزیز النجار کا بھی رب ہے, صرف حضرت عیسیٰ یا حواریوں کا رب نہیں, وہ کائنات کا رب ہے. جب اس پر ایمان اللہ بہت اس شاخ کی کیا باتیں ہیں. حضرت مجدد الفانی شاندی کیا شخصیت ہیں, وقت کے حاکم اکبر اور جہانگیر کے جو ہیں وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا, گمراہی کیا, دین اسلام کا پرچار کیا. آپ مکتوب آشری میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو میں اب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. اللہ کی بات کی کہاں تک حضرت مجھے قال عنہ چلے گئے اور کیا عشق و محبت کھلا دیا کہ میں رب کو بھی کسی رب کہ وہ میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب ہے. تو حبیب النجار نے شہید ہونے سے پہلے کہا انی رب کن فس آؤ, سنو اے ہماری میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں, میری بات سنو, روز میری گواہی دے دینا کہ میں نے اپنی جان اور میں نے رب کا نام لینا نہیں چھوڑا, گواہ بنا لیا. اب شہید حضرت حبیب النجار کو شہید کر دیا گیا. اب کہتا ہے اللہ اکبر یہ ہے شہید, کیا بار بار مجھے واپس بھیج باری تالا میں پھر شہید ہوں. اس کی پیشوائی ایسے ہوتی ہے, پھر اس سے اس کی پیشوائی جلا مجد کریم اپنے کئی دوروں سے پردے اٹھاتا ہے, خون کا کپڑا گرتا ہے, ادھر جنت کے دروازے کھلتے, ادھر ان کی روح پرواز ادھر رب کو دل جنا, اسے کہا گیا جا جنت میں داخل, حبیب نے جا آؤ اور آتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا اولی العالمین جب رب کی مہمان نوازی دیکھی, فرشتوں کی پیشوائی دیکھی, جب اپنا اکرام, جب رب کا فضل و کرم دیکھا, ارے شریر میں اتنا بڑا ہی نا شہید ہوتا ہے تو جیسے آقا کریم نے کہا شہید ہوتا ہوا آدمی تو جو بھی تکلیف ہے اس کی جیسے کانٹا چبنے کی تکلیف ہے, تو کہا کہ اتنی تھوڑی سی تکلیف کا کتنی کرم نوازی آیا کاش آئے ہوئے کاش قوم یا لمتی میرا رب کتنا قریب ہے, احساس میری قوم جان کہ مجھے اللہ جل مجل کریم نے جنت عطا کرا. قوم کو آج پتہ چلتا کہ اللہ نے مجھ پر کتنی کرم نوازی, سارے کے سارے مان جاتے ہیں کیا کرم نوازی جب آگا کی میرے رب نے مجھے معاف کر دیا, میرے رب نے نہیں کر دیا, میرے رب نے مجھے بخش دیا, وجہ عالمی من المت اور مجھے اکرام والوں مجھے عزت والوں میں سے کر دیا, جنت میں اونچے مقام پر بٹھا دیا, مجھے اللہ جل علیم میں سے کر دیا, عزت اور وقار والے لوگوں میں سے کر دیا. کہ گھر والوں کو کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا انجانا اعلیٰ. اب جب حضرت حبیب نجار کو تو شہید کر دیا تو کہتا ہے کہ ہم نے ان کی قوم ان کے بعد مل جن دن میں سنائے آج لشکر نہیں اتارا, رب کو لشکر اتارنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب کہتا ہے میں نے اس شہر میں کوئی لشکر نہیں اتارا, کنہ من ضرور اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا. رب جب کہ لشکر کے ساتھ نہیں مارتا, رب کہتا ہے تو لشکر نہ اتارا نہ اتارنے والا تھا نہ مجھے اتارنا تھا, انکانت الا صیحتن واحدہ بس ایک چیز. عذاب آیا ایک چیخ نکلی فائدہ تو جب ہی وہ بج کر رہے ہیں جیسے بج جاتا ہے راک ہو جاتی ہے, جیسے کسی یو ہو بج جاتی ہے تو بعد میں کیا بچتا ہے اتنی سخت لکڑی بعد میں کیا راک سراتی ہوا آتی. آپ نے کبھی کوئلوں کو جلتے ہوئے دیکھا؟ کوئلوں کے اوپر راک ایسے سیاہ ڈھنگ کی آتی جاتی ہے, کوئلے بجتے جاتے اور اس کی وزن نہیں ہوتا. میں جو بڑے بڑے بہادر تھے, جو بڑے بڑے امیر تھے, جو بڑے بڑے لین لارڈ اور بادشاہ تھے, جو اللہ جل مجد الکریم کے حضور بڑی گستاخی سے جو بڑی حتیں کرتے تھے, بڑے تکبر اور غرور اور رعونت کے جو حمالیت فائدہ ہم خان ہے وہ ذکر رہ گئے, نام و نشان نہ رہ گئے, مٹ گئے. جب سور پھونکا جائے کیا ہے؟ چیخ ہے نا سور. حضرت اس طرح سید اللہ پھونکیں گے اللہ اکبر, اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا. ہاں ملا میں اپنے بچوں کو گرا دے, ہاں ملا اونٹنیاں بھارتی پھریں گی کچھ نہیں ہو, ماں بیٹے کو داد کو بھول جائے گا. میں ایک چیخ ایسے بج گئے. یا حسرت علی العباد, فوت ان بندوں پر جو رب کو چھوڑ بیٹھے, اب جو اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھے, جو چند دنوں کو نہ جانے کیا سمجھتے ہوئے سدا رین کام کہنے لگے اور اللہ کی یاد کو بھلا کر دنیا اپنے دلوں میں دکھا دی. فوت ایسے لوگوں پر ماں یاد ہند رسول اللہ کا حضور, جو بھی ان کے پاس رسول آیا انہوں نے انبیاء کو مزاق انبیاء کی تعلیمات انبیاء اکرام کے ساتھ چھٹا کرنا ہے, انبیاء اکرام کی عزت نہ کرنا, گستاخی کرنا ہے, زبان میں بڑھا بڑھا کر باتیں کرنا ہے. کیا ہے جی نبی ہماری پڑھائی ہے تو کوئی کہتا نبی کی ضرورت, میرے نبیوں سے یہ چھٹا کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی نبی آیا ان لوگوں نے مذاق تو انبیاء کے ساتھ مذاق کرنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے. ہائے افسوس ایسے لوگوں پر تو اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کے گئے. کوئی ان کا نام لیں اتنا اولاد اولاد ہو سکتی ہے, ابو جہل کا نام اولاد لینے والا کوئی نہ تھا. کبھی حضرت اکرام نے ابو لہب کے لیے دعا نہیں مانگی, سب کی اولاد تھی لیکن نام لینے والا کوئی نہ تھا. تو افسوس ان لوگوں پر جو گئے تو پی پڑ کے گئے, بستیوں کی بستیاں شہروں کے شہر ملیا نیت ہو گئے. انبیاء کے ساتھ مذاق کرنا کوئی عام مسئلہ ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. الم یہ رہو کم قبلہ من القرون, کیا یا انہوں نے نہ دیکھا یا کتنی سنگتیں ہلاک ہو چکی، کتنی قومیں تباہ ہو گئی، کتنی قومیں غرق ہو گئی، کتنے شہر اجڑ گئے، کتنے بادشاہ زمین بوس ہو گئے، کتنے محلات کھنڈرات، کتنے دریا سوکھ گئے، کتنے حقیق مکین مل گئے، کیا نہیں ہے؟ کیا یہ شہر رات ٹوٹی ہوئی قبریں ہمارے سامنے نہیں؟ کون ہے، کون تھے وہ لوگ جو آج ان قبرستانوں میں پڑے ہوئے؟ بڑے بڑے محلوں کے مالک، بڑے بڑے کروڑوں کے مالک، دنیا کے بادشاہ آج کدھر ہیں؟ اجڑے کہ سنیا نے گلیاں، مالکہ نے قبروں میں مر لیا، سوچ لگی تم یہ تھے، نفع نقصان ہوئے، بندیا جہان کے کرینا گمان، بڑے بڑے راجیاں نو موت چھوڑیا، جدھر کے دل آیا وہ پھل توڑیا، ہرے بھرے کھیت تھے پران ہوئے، سودائے بہار دا کاٹا کھا بھی ہو رب نو بسار دا، سوچ لینی تم یہ آپ نقصان ہوئے، کہنی آدھے دیش سدا خزانے نہیں آن، یہ جوانی، یہ حسن، یہ دولت، یہ خان، کچھ دنوں کے لیے کہنی تک خوش خوبصورت لگتی ہے، لیکن خزانے دیکھا کہ پتے تک جھڑ جاتے، ارے اپنی جوانی ناز کرنے والے اپنے بھرتے پر اپنے سامنے تکبر اور غرور کی زندگی بسر کرنے والے قبروں کی زیارت کیا کر، ٹوٹی قبریں دیکھا کر، پورے ہوئے محل اور کھنڈرات دیکھا کر، کر شور زمینیں دیکھا کر، کہنیا دے دوست سنی آمنا ہس دیا محفل نے تیلو بول جامن، یہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آج تو گالی گلوچ کرتا ہے، گالتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، جن کے ساتھ آج تو چوری بیچتا ہے، بی سی آر بیچتا ہے، دوست جن کے ساتھ آج تو ساری ساری رات غفلت میں گزارتا ہے، سارا سارا دن بے حیائی میں گزارتا ہے، یہ دوست تیرا نام تک نہیں لینے والے ہیں، وہ نئے دوست کتنے دن یاد رکھیں گے؟ یہ جائے گی، یہ حسن چلا جائے گا، یہ دولت ختم ہو جائے گی، تینیاں دے دوست سدا فلا نے نہیں آمنا، دیا میں فلا نے تین بھول جانا، جانا تیرا اتنے مٹی کا نشان ہوئے، بندیا جہی نہ گمان، الم یہ روکا محلت نہ کر نل کرو، ارے کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے سامنے کتنی سنگتیں حالات، کتنے لوگ چلے گئے، کیا تاریخ، کیا پرانے شہروں کو نہیں دیکھتے، کیا پرانی سراؤں کو نہیں دیکھتے، کیا زمانہ نہیں دیکھتے، ہر روز اپنے اوپر جنازہ رکھتے چلتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو دفنا کر واپس آتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ کل میرا جنازہ بھی کسی کے کندھے پر، کل مجھے بھی ایک ڈیری کوٹری میں چھوڑ کر تب چلے آئیں گے، آدمی جو سارے کا سارا بڑا ہے، جگہ خریدتا ہے، مچاتا ہے، بہترین محل تیار کرتا ہے، آج وہی آدمی قبر میں ہے اور گھرانا پکانا لوگ چھوڑ گئے، یا اس کے گھر سے خوشیاں رواں ہو گئی، اسی گھر میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، اسی گھر میں شادیاں بھی بجتے ہیں، اسی گھر بھی چلتا ہے، اسی گھر میں خطاجات بھی کیا جاتا ہے، آدمی جو دنیا سے نکل جیسے کسی نے سر ملا کر بال پھینک لیے اور یہ تک نہ پوچھا کہ میرے بال کدھر گئے، اپنے والوں سے کبھی کسی نے تفتیش نہیں کی کہ میرے بال کٹنے کے بعد کدھر گئے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے گھر والوں نے کبھی پوچھا تک نہیں ہے, اخبار نے کبھی پوچھا تک نہیں ہے, وہ جو ہمارے ساتھ ہنسا کرتا تھا کیا کرا, جو ہمارے ساتھ دن رات رہا کرتا تھا, جس کا حال کیا ہے, چلو اس کی ٹوٹی قبر کو دیکھو, نہیں بھول جاتے ہیں سارے کے سارے. کیا تم نے لوگوں کو جاتے ہوئے کھا نہیں؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لوگوں ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو کیسے کیسے خراب ہو رہی ہے, کتنے کتنے حسین تھے آج منو مٹی کے ہوئے ہیں, آج ان کے حسن کے قصیدے لکھنے والا کوئی نہیں ہے, آج ان کی جرت اور طاقت پر ترانے لکھنے والا کوئی نہیں, اور اپنے وقت کی حسین ترین عورت نور جہاں کی مالکہ جب مرنے لگی ہوتی کہ جب میں مروں تو میری قبر پر لکھ دینا, پر مزارے نہ غریباں نہ چراغ نہ بلے, نہ پرے پروانہ سوزن نہ شرائط بلبلے, وقت کا پورے ہندوستان کی مالکہ کہہ رہی ہے ہم غریبوں کے مزار پر کوئی پھول ڈالنے نہیں آتا, غریبوں کے مزار پر کوئی دیا جلانے نہیں آتا, مزارے نہ غرض غریباں نہ غریباں نہ چراغ نہ بلے, نہ کسی نے پھول رکھے نہ کسی نے جلایا, اگر چراغوں کو پروانہ آ کر جلتا اور اگر پھول ہوتا تو بلبل آ. ایک طرف وقت کے حاکم اور مالکہ کا یہ حال ہے, ایک طرف فقیر کا یہ حال ہے, دونوں کی قبریں لاہور میں ہیں. الگ دیکھیے, ایک کی قبر مٹ چکی, اگر وہ ٹوٹا ہوا مزار تو ہے وہ یہاں کی قبر پر قبر تھی, وہاں کوئی عبرت کے لیے جاتا نہیں ہے, اب اس کا قبر کو دیکھنے والا کوئی تھے فقیر. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر, اب ہم انہیں دلا مباؤ جا رہے ہیں, ہم جو جیے ہوئے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مجدو کی شاہ سماتا ہے, یا حسرتن علی العباد, بندوں کا افسوس جو رسولوں کی باتوں کو مذاق کا دیا کرتے تھے, جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے, جائیں پہلے کہوں جدھر گیا فرعون حامان شداد نمرود بت نصر, کتنی بڑے نام ہیں یہ جدھر گئے, ہم الیہم لا یرجعون, ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آنے والے, دنیا کے بادشاہ دنیا کے عزیز پہ گئے, اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہاں یہ سماج کے لوگوں شکستہ قبروں کو دیکھو کہ کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے, اور وہ شخص جو اپنی آنکھ میں کبھی موٹا سرما نہیں پہنتا تھا جاتا ہے آج ان کے قسم خانوں میں پرندے کر رہے ہیں, وہ اڑانے والے نہیں, وہ جو اتنے اتنے بڑے محلات میں رہتے تھے آج قبریں جل چکی ہیں, جل چکی ہیں, وہاں کو مٹی ڈالنے والا, وہ عورتیں اپنے حسن و جمال پر اتنی نازاں تھی کہ ننگے منہ پھرتی تھی اور لوگوں کو گمراہی کی تھی, ان کی قبروں کو جا کر دیکھیے جگر گرم کہاں گئی جوانی, ہاں جنہ کا نام زندہ رکھا اور اللہ کا نام لیا اللہ جل نے ان کی قبروں کو بھی زندہ کر دیا, نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مرتے, بلیاں دے ڈرتے دیکھ لے اج بھی دیرے بل دے, جس نے اللہ جل مجبور کری کیا ذکر کیا ان کی عبادت سے ان کی قبروں کو بھی زندہ کر دیا, نہ ہو کہ قبر جنہ بھی گیرے ہو جو فقیر ہے ان کا جنہ میں جو کریم نے زندہ کر دیا, بڑے بڑے جابر لوگ گئے ایسے ٹوٹ گئے کے پیچھے نام لینے والا کوئی نہ رہے. فرماتا واپس لوٹ لوٹ کر نہیں آئیں گے. صدیاں گزر گئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھیے, سینکڑوں سال گزر گئے, آنے والے واپس نہیں آئے. اس لیے کیوں نہ ایسے لوگوں پر حسرت ہو, کیوں نہ ایسے لوگوں پر افسوس ہو تو قبرستان کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں, تو لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کرتے ہیں اور پھر گھر آتے آتے بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جا رہے ہیں, ہمیں تو موت نہیں آئے. ایک دن سب کے اوپر آنی ہے. ہو ملا کی تم رضماتا تم سے ملاقات ضرور کرے. کسی اچھے آدمی کا دامن چاہیے, خود اچھے نہیں تو کسی اچھا کام لینا چاہیے. اللہ کسی نوازی فرما دے, کسی اچھے کے ساتھ اچھے کے ساتھ دوستی لگا لینی چاہیے. ان کی دوستی قیامت کے روز کام آتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کیجیے, آقا کی تعریفیں کیا کیجیے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام آئیں گے. یہ دنیا, یہ دنیا دار, یہ دولت, یہ سب بے وفا ہیں. شہد دکھلائے زہر پلائے قاتل دائیں. اس ظالم پہ کیا للچایا, دنیا بھی ہے. اس دنیا اس نے ہمیں کی اور یہاں سے نہیں کی تو ہم سے کیا کرے گی. یہ بے وفا ہے, ہر اس سے پہلے کہ یہ چھوڑے اس کو چھوڑ دیا. لما جمیع لدینا محتارون, اور جب سب کے سب ہمارے حضور حاضر دیے جائیں. گئے قبریں ٹوٹ گئی تو گئے نہیں, ایک دن زندہ کیے جائیں, پھر اللہ جل مجد کریم کے حضور پیش کیے جائیں گے. سما لطف النا یوما عزن عامن نائی, اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا. پھر اللہ پوچھے گا تمہیں جوانی دی تھی, حسن دیا تھا, دولت دی تھی, کہاں گزاری تمہیں دولت کی, کہاں لگائی. اللہ جل مجد کریم سب کو ہمارے حضور حاضر کیا جائے گا. اللہ جل مجد کریم ایک ایک سے پوچھے گا. اللہ محمود کے سچے کرم میں سوال جواب ہوا نہیں گیا, بس وہ محبوب کی ظلم کر دے یا پوچھ گچھ ہونے لگے. آپ پوچھ گچھ کرے تو بیٹا نہیں بن سکتا, قیامت کے روز اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو کیا بنے گا. اس لیے دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم بنا پوچھ کرم نوازی کر دے کہ یہ میرے محبوب کے امتی ہیں. اگر دفتر کھل گئے تو بڑی شرم والی بات. اللہ جل مجد کریم سے دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے سچے ہم سب پر کرم نوازی کر, ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایک عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گزرے ہوئے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ادا کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قبر حشوالات اللہ آسان فرمائے. کیا حاضری سے کچھ نہیں تھی, لیکن اس لیے کہ کہیں بھی نہ ہو جائے کچھ مختصر دیش کی نابقیا ان شاء اللہ. اللہ مجد کریم کے فضل و کرم سے اللہ نے صحت و زندگی عطا فرمائی, کل جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. جمع گیا کی طرح ایک ناشی ہوگی, اور اس کے بعد نوکر کے لیے سوال و جواب ان شاء اللہ.